Monteverdi, Laudate Puri, Tenorstimmen, Intakt 4. Laudate puri Dominum, sit nomen Domini, sit nomen Domini, benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum. Und dann beginnt Sopran A solis, Alt A solis, Ortus, Bass A sol, Tenor. A solis ortus qui hat occasum. Laudabile nomen Domini, laudabile, laudabile nomen Domini. Excelsus super omnes gentes Dominus, et super cielos, et super cielos, super cielos, et super cielos gloria. Qui sic ut Dominus Deus noster, qui in altis, in altis habitat, et hominia respicit in cielo et in terra. Suscitans satera in et dister cori erigens pau tenor, qui habitare facit sterile in domo. Matrem filiorum detor leptantem. Letantem. Ecclesia Patri et Filio et Spirito Sancto et Spirito Sancto. Und dann irgendwann später. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum et in saecula saeculorum. 2, 1, 2, 1. Et in saecula saeculorum.